zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 kwietnia. Minęła właśnie 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do rosyjskiego ataku na Sumy nawiązał premier Tusk podczas obchodów 85. rocznicy zbrodni katyńskiej. W szpitalu zmarł nożownik, sprawca ataku na stacji metra w Berlinie. Mleko jak krew. Centrum Zdrowia Matki Polki apeluje o honorowe oddawanie pokarmu. W Warszawie uczczono pamięć ofiar zbrodni katyńskiej 13 kwietnia. 13 kwietnia jest dniem pamięci ofiar tej tragedii. Centralne obchody odbyły się w Cytadeli Warszawskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że zło jest wciąż namacalne. Dodał, że nie można być bezsilnym wobec kłamstwa i agresji. W wystąpieniu nawiązał do sytuacji w Ukrainie. Zło, które było źródłem tej zbrodni, ono nadal czai się wokół nas. Niedziela Palmowa. W mieście Sumy wpadły na modlących się, na idących na mszę kobiety, dzieci, mężczyzn, rosyjskie rakiety. Na ulicach tego miasta leżą zwłoki tych, którzy zginęli w tak szczególnym dniu. Śmiercią tak samo tragiczną, choć nigdy nie będziemy w stanie porównać ani ofiar, ani nie chodzi przecież o statystyki, ale tak samo tragiczną, bo zadaną przez to samo zło. W Sumach zginęło dziś co najmniej 30 osób, ponad 80 jest rannych, w tym 7 dzieci. Przed południem Rosjanie zaatakowali miasto rakietami. Tylko plugawcy mogą tak robić, zareagował na ten atak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. 3 osoby, za którymi wystawiono europejski nakaz aresztowania, zatrzymali łowcy głów wspólnie z policjantami zwalczającymi przestępczość narkotykową. Zatrzymani zostali w powiatach zamojskim i jędrzejowskim, informuje Kamil Karbowniczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Wśród zatrzymanych jest 25-letni obywatel Norwegii, który był poszukiwany, ma ponad rok pozbawienia wolności do odsiadki. Ponadto u niego w torbie policjanci ujawnili ponad pół kilograma marihuany. Kolejni zatrzymani to 38-latka oraz jej 43-letni partner. Kobieta była także poszukiwana europejskim nakazem aresztowania przez norweskie organy ścigania i u nich także policjanci ujawnili narkotyki, około pół kilograma amfetaminy. Cała trójka została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. 25-latek i 38-latka czekają na decyzję sądu o ekstradycji do Norwegii. Nie żyje nożownik, który wczoraj śmiertelnie ranił mężczyznę na stacji metra w Berlinie. Napastnik został postrzelony przez policję. Zmarł nad ranem w szpitalu. Prokuratura podała, że napastnik miał 43 lata, jego ofiara 29. Mężczyźni mieli pokłócić się w metrze, starszy z nich już po wyjściu z kolejki wyciągnął nóż i zaatakował. Świadkowie wezwali pomoc, napadnięty mężczyzna mimo reanimacji zmarł. W tym czasie napastnik uciekł ze stacji Sophie Charlotte Platz w zachodniej części Berlina. Policjantom udało się go namierzyć kilkaset metrów od tego miejsca. Przy próbie zatrzymania napastnik groził nożem, dlatego padły strzały. Ciężko rannego zabrano do szpitala, gdzie dzisiaj przed 7 zmarł. Według gazety Bild napastnik był Syryjczykiem, ofiara obywatelem Niemiec. Nie wiadomo, czy mężczyźni się znali. Prokuratura zapowiada podanie dalszych szczegółów jeszcze dzisiaj. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zachęca mamy do honorowego dodawania pokarmu. W szpitalnym banku mleka kobiecego zaczyna brakować zapasów. Najczęściej jest podawane wcześniakom, mówi kierowniczka banku mleka Agnieszka Piątkowska. Można porównać banki mleka do dawania krwi, bo te panie dawczynie też oddają to honorowo. Każde dziecko może być nakarmione każdym mlekiem innej kobiety. Mleko kobiece jest najlepszym i najbardziej wartościowym, najzdrowszym sposobem żywienia każdego noworodka. Dawczynie mogą zgłaszać się do siedziby szpitala. Adres i numer telefonu jest na stronie Banku Mleka Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Ponad 400 osób wzięło udział w konkursie na najpiękniejszą palmę, pisankę i ozdobę wielkanocną w Zbójnej na Kurpiach. W południe ulicami miejscowości wyruszyła procesja z najpiękniejszymi palmami. Przygotowanie ozdób to tradycja, którą warto podtrzymywać, mówią mieszkańcy. Palma kurpiowska jest dosyć wysoka, ale jest grubsza. No ma w swojej tradycji tak, że musi być zrobiona z naturalnych rzeczy, czyli świerka, sosny. Na konkurs wpłynęło prawie 300 prac robionych przez ponad 400 osób.

skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Czujesz? Czy to zapach wiosny w powietrzu? Nie! To zapach wielkich oszczędności w Netto. Teraz kiełbasa biała z szynki Mistrz Rochu z 500 gramów. 1+1 gratis. A ser królewski Sierpcy różne rodzaje, plastry 135 gramów. Jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Netto. Wielka moc oszczędności. Halo? Nie mogę, nie mogę teraz rozmawiać, Barbara. Święta idą, niedziela handlowa jest i ja jestem w Media Expert. Marian, ale to ty do mnie dzwonisz. No widzisz, ja dzwonię, ja robię zakupy taniej. Wszystko na mojej głowie. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 13:10. Salon Ulica Dancing. Halo, halo. Moje uszanowanie, Jan Emil Młynarski przy mikrofonie. Zapraszam do audycji Salon Ulica Dancing. Nadajemy na żywo z ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Oczywiście piękna pogoda za oknem, ale to nie przeszkodzi nam, żeby troszeczkę sobie porozmawiać i posłuchać pięknej muzyki. Dzisiaj dwa tematy. Jeden stary, a jeden trochę nowszy. W pierwszej godzinie zaproszę Państwa na spotkanie z wyjątkową postacią. Nie powiem od razu z jaką, ale posłuchamy sobie nagrań z lat 20., z początku lat 20. ubiegłego wieku. A co mnie do tego porwało, żeby tę płytę właśnie ściągnąć z półki? Płyta jest w świetnym stanie, mam nadzieję, że się nie pozacina. To już Państwu tłumaczę. Otóż ostatnio dosyć sporo mówię i myślę jeszcze więcej na temat mojego dzieła, jakim jest jubileuszowa płyta Warszawskiego Kombo Tanecznego, która wychodzi 1 sierpnia i wydają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, to już Państwu mówiłem. Ta płyta będzie składać się wyłącznie z tang. Będzie 15 pięknych polskich tang na 15-lecie istnienia naszego zespołu. Kompozytorem, którego tanga są na tej płycie w największej ilości, w jakiejś takiej naprawdę dosyć dużej proporcji, myślę, że na 15 tang ze 4 lub 5, jest jednego kompozytora. Tym kompozytorem jest Zygmunt Karasiński. Mistrz, wielki mistrz. Nie tylko mistrz tanga zresztą. No i tak sobie o tym Karasińskim myślę po raz kolejny. Przypominam sobie różne, odświeżam różne rzeczy, fakty z jego życia, z jego pasjonującej biografii i pomyślałem sobie tak, że ten Karasiński, teraz odbiegamy od tanga, przecież był prawdziwym, najprawdziwszym pionierem jazzu, który wtedy jazzem nie był nazywany, chociaż może już był, bo w zasadzie jego pierwszym poważnym zespołem, który prowadził ze swoim przyjacielem i wieloletnim później współpracownikiem Szymonem Kataszkiem, nazywał się Złoty Jazz. Jazz d'or z francuskiego, czyli Złoty Jazz. I na początku, na samym początku lat 20. ten zespół Karasińskiego grał Dixieland. Grał muzykę taneczną, synkopowaną, która była w Polsce czymś naprawdę zupełnie, ale to zupełnie nowym. I właśnie Zygmunt Karasiński razem z Kataszkiem przyczynili się do rozwoju wielkiej popularności tej muzyki rodem zza oceanu. Tutaj czas I wojny światowej oczywiście miał kluczowe znaczenie dla importu tej muzyki i mody na nią do Europy i w Europie. Natomiast w Polsce oczywiście Było to z lekkim poślizgiem, w międzyczasie jeszcze przecież wojna 20 roku i w roku 23 Karasiński wrócił do Warszawy po krótkim epizodzie europejskim, gdzie również współpracował z orkiestrami rozrywkowymi. Karasiński grał na skrzypcach, grał na saksofonie, grał na fortepianie i koncertował sporo, a te pierwsze koncerty w Warszawie uważane za te krokusy, czy te pierwiosnki w historii jazzu w Polsce miały miejsce w słynnym dancingu Oaza i w kawiarni Ziemiańska. I proszę Państwa, teraz do brzegu. Myśląc o tym Karasińskim i zastanawiając się nad jego fenomenem, pomyślałem, że przy tej pogodzie będzie fajnie, jak posłuchamy sobie nagrań z lat 20., ponieważ nie dysponujemy nagraniami złotego jazzu Karasińskiego i Kataszka z lat 20., ale dysponujemy fantastycznymi nagraniami z lat 20. No właśnie. Ciekawe, kto rozpozna. Wystartujmy czarną płytę i może wysłuchajmy pierwszego numeru. To będzie Muskrat albo Muskrat Rumble. Proszę Państwa, oczywiście to jest słynne Hot Five Louisa Armstronga, jego pierwszy zespół. Jeden z najważniejszych w historii jazzu w ogóle. Bardzo ciekawe nagrania, zgromadzone, proszę Państwa, na polskiej płycie, wydanej przez Muzę Polskie Nagrania. Oczywiście wytłuszczonym drukiem z drugiej strony. Na odwrocie jest informacja, że nagrania pochodzą z wytwórni Columbia US&A. No i oczywiście jest krótki liner note z tyłu. Proszę Państwa, chciałbym z niego dosłownie we fragmentach skorzystać, żeby Państwu opowiedzieć tym, którzy nie znają Hot Five, wracam do tego zespołu, ponieważ próbuję sobie jakoś wyobrazić, jak oni musieli grać w Warszawie, Karasiński z Kataszkiem i w ogóle te pierwsze jazz bandy, które się wzorowały na tym brzmieniu, miały bardzo podobne instrumentarium. W Hot Five w tym słynnym składzie Louis Armstrong grał na kornecie na początku, czyli tej proto, można powiedzieć proto trąbce, z której korzystali nowoorlańscy trębacze. Później oczywiście grał na trąbce. Słynny Kid Ory na puzonie, Johnny Dodds na klarnecie i ówczesna żona Armstronga, Lily Hardin Armstrong na fortepianie i oczywiście Johnny Sire na banjo. Jak widać, nie mamy tutaj perkusji, czyli słynnego jazzu czy jazzu, ale rolę perkusji właśnie pełni banjo, jak to w wielu tych nowoorleańskich i w ogóle tanecznych, starodawnych jazzowych składach bywało. Nagrania na tej płycie również pochodzą z jakby z dwóch okresów, w których działała słynna grupa Hot Five pod wodzą Louisa Armstronga. Pochodzą z okresu nowoorlańskiego i z nieco późniejszego okresu, z końca lat 20. z Chicago, gdzie również Hot Five otworzyło kolejny etap swojej niesamowitej, wyjątkowej działalności. Dlatego zapraszam Państwa teraz jeszcze na może dwa pod rząd utwory z tej czarnej płyty, którą dla Państwa dzisiaj przytaszczyłem prosto z mojej półki. To będzie Hibi Jibis i zaśpiewa tutaj również Louis Armstrong oraz Gut Bucket Blues i będzie usłyszymy tutaj głos Louisa Armstronga oraz Kida Oriego. Posłuchajmy. Thank you. Kariera Louisa Armstronga trwała bardzo długo. Zmarł na początku lat 70. kilka dni po swoich urodzinach. Zaraz do tego dojdę, proszę Państwa. Szkoda, że nie mogliśmy się tak cieszyć w Polsce Zygmuntem Karasińskim i jego historią, bo gdyby ona była dobrze przez Karasińskiego, Kataszka, to już nie mówię, i całą plejadę tych ludzi, którzy właśnie taką muzykę grali w Polsce przed wojną, jakiej słuchamy tutaj w najlepszym amerykańskim wydaniu, to myślę, jestem pewien, że historia polskiego jazzu byłaby napisana zupełnie, ale to zupełnie inaczej. Teraz oczywiście mamy wiedzę na temat biografii danych dżentelmenów i ich dorobku, ale oczywiście to jest wiedza w jakimś sensie ogólna, a na pewno w bardzo dużej mierze niepełna, bo tylko oni mogliby o tym właściwie opowiedzieć, a z uwagi na dramaty dwudziestowieczne w Polsce i wojny, i powojny, i Polski Ludowej, i tych emigracji, czy śmierci, wyjazdów, wszystkiego razem nie mieliśmy po prostu do tego dostępu. Stąd również moje dzisiejsze muzyczne decyzje na pierwszą godzinę naszej audycji, żeby sobie posłuchać Armstronga, a pokontemplować odrobinę i przez chwilę nad losem naszych pionierów jazzowych i pierwszych orkiestr. Karasiński, Zygmunt z Szymonem Kataszkiem prowadzili jedną z pierwszych w Polsce orkiestr tanecznych, jazzowych, Złoty Jazz, a później kolejne orkiestry w latach 30. jeździli po całej Europie, nie tylko Bliski Wschód, Afryka Północna. Słynne tournée i nagrania i później filmy, wielka kariera. Zostało po nich masę muzyki, kompozycji. Przede wszystkim oczywiście mamy nagrania, ale przede wszystkim mamy nuty, kompozycje Karasińskiego i Kataszka. Bardzo Państwu polecam. Tych dżentelmenów zresztą bardzo często do nich wracam. A przyniosłem również z domu dziś książkę. Czasem przynoszę jakąś książkę do studia i bardzo żywo Państwo reagujecie, prosicie o rekomendacje. Koledzy jazzmeni znają tę książkę, ale myślę, że w ogóle warto ją mieć, bo jest po prostu bardzo, bardzo ciekawa, bardzo potrzebna i bardzo również klasyczna, bo już lata temu wydana. To jest Joachim Ernst Behrendt, Wszystko o jazzie. Od Nowego Orleanu do jazz rocka. Wydana książka przez PWM. Można ją dostać. I bardzo Państwu tę książkę polecam. Tutaj oczywiście kilka stron poświęconych wyłącznie Satchmo, czyli Louisowi Armstrongowi, i dosyć sporo na temat jego dwóch bardzo ważnych zespołów, Hot Five, którego właśnie teraz słuchamy, i Hot Seven oczywiście, bo Armstrong był liderem tych dwóch słynnych bandów. Składy się zmieniały. Natomiast chciałbym Państwu jeszcze razem z Państwem wysłuchać może jednego utworu ze strony A, bo jeszcze tej strony nie wyczerpaliśmy. I za chwilę Państwu zaserwuję dosyć ciekawy cytacik lub dwa z Behrendta na temat Armstronga. Poproszę. Wyższość Armstronga przejawia się w tym, że w swojej długiej karierze tylko dwukrotnie miał godne siebie zespoły, a właściwie tylko raz. Za pierwszym razem były to armstrongowskie Hot 5 i Hot 7 z lat 25-28. Zespoły o niestałych składach, tworzone wyłącznie do nagrań płytowych. Za drugim razem zaś armstrongowskie All Stars z końca lat 40. z współzonistą Jackiem Teagardenem, klarnecistą Barry Bigardem i perkusistą Sidem Catletem. Z tymi All Stars, a były to rzeczywiście same gwiazdy tradycyjnego jazzu, odnosił Armstrong ogromne sukcesy na całym świecie. W roku 1947 dał z nimi w Bostonie jeden z najsławniejszych w swojej karierze koncertów, nagrany później na płycie Decca. Muzycy, których Satchmo miał w swoich Hot 5 i Hot 7 w latach 20., należą do wielkich osobistości jazzu. Był m.in. klarnecista Johnny Dodds i puzonista Kit Ory, ten sam, co przed laty w Nowym Orleanie zatrudnił Louisa Armstronga. W końcu doszedł również pianista Earl Hines. Nawiązując do armstrongowskiego stylu gry na trąbce, stworzył on styl fortepianowy, który stał się i jest nadal wzorem dla wielu pianistów na całym świecie. Bo rzeczywiście, proszę Państwa, Satchmo był tym najważniejszym. Oczywiście przed epoką Satchmo był King Oliver, to był król trąbki, ale został zdetronizowany, czy w zasadzie kornetu, ale został zdetronizowany przez swojego, można powiedzieć, ucznia i wychowanka i protegowanego Louisa Armstronga. Tutaj Berendt przytacza bardzo piękne zdania na temat Armstronga kilku najważniejszych jazzmenów, ale również między innymi Duke'a Ellingtona, ale również, szanowni państwo, jest taki akapit, myślę, że godny przytoczenia. W programie telewizyjnym emitowanym z okazji 70. rocznicy urodzin Armstronga podczas Newport Jazz Festival w 70. roku, Louis w swój trudny do przetłumaczenia sposób powiedział: ludzie, wiecie, kochają mnie i moją muzykę, a ja kocham ich. I nie mam z nimi kłopotów. Kiedy jestem na estradzie, wiedzą, że dostaną coś dobrego i wiedzą, po co tu przyszli. Sam jestem swoją publicznością, a że nie lubię słuchać, jak źle gram czy śpiewam, więc także nie robię tego innym. Niektórzy krytycy mówią, że jestem klaunem, ale klaun to coś wielkiego. Jest szczęśliwy, gdy sprawia ludziom radość. Większość z tych krytyków nie odróżnia jednej nuty od drugiej. Kiedy gram, myślę tylko o wszystkich moich szczęśliwych dniach, a nuty wypływają same. Trzeba kochać, żeby móc grać. Thank you. W znakomitym artykule napisanym przez krytyka Ralpha Gleasona San Francisco po śmierci Armstronga czytamy: wziął on materiał, akordy, zapis, takty i co tam jeszcze z europejskiej muzyki, dodał doń rytmy czarnych kościołów, Nowego Orleanu i Afryki, wprowadził bluesową Blue Note, sekrety załamywania i przeinaczania dźwięków i grał to wszystko z niedościgłą techniką. Doszedł w tym, wykorzystując bluesa i współczesne popularne songi jako kanwę do kresu swoich możliwości improwizacyjnych. Louis Armstrong, szanowni państwo, umarł dosłownie kilka dni po swoich urodzinach w roku 1971. A urodził się w 1901 roku. Zatem miał 70 lat. Zygmunt Karasiński urodził się w roku 1898. Zatem był od Saczmo starszy o 3 lata. Byli w jednym wieku. Więc rozumiecie państwo te analogie, które mi się nasuwają. Oczywiście nie porównuję. Nie lubię w ogóle takich porównań, ani takich określeń typu, nie wiem, polski Armstrong. Nic z tych rzeczy. Bardziej chodzi o to, o tę skalę, o te proporcje, o skalę ważności i pozycję w historii. Zatem przerzucamy stronę. Teraz będzie strona B tej płyty, którą udało mi się przechować w naprawdę wyjątkowym stanie, chociaż okładka jest lekko naruszona. Strona B. Jeszcze A. No dobrze. To jeszcze A. Jeszcze jeden numer nam został, zdaje się, na stronie A. Całe studio poruszyłem. Dziękuję bardzo za czujność. Ale widzicie państwo, to jest audycja na żywo. Bardzo dobrze. Korzystamy z gramofonu. Zatem zostaje nam jeszcze jeden numer. Kompozycja Armstronga, Cornet Chaps Way. I tym kończy się strona A. Ale nasza pierwsza godzina audycji jeszcze się nie kończy. Zatem posłuchajmy. Proszę Państwa, Louis Armstrong oczywiście również kooperował z wielkimi orkiestrami. Był członkiem orkiestry Fletchera Hendersona, ale Armstrong, myślę, był zawsze tak silną osobowością, że musiał być solistą i w zasadzie każda orkiestra, z której odszedł, chwilę później upadała w jakimś sensie, czy podupadała. To też dużo o Armstrongu mówi. Teraz przerzucamy stronę. Idziemy na stronę, do strony B tej płyty. Może na przykład można tę płytę gdzieś dostać w internecie. Jeszcze nie sprawdzałem. To się nazywa The Louis Armstrong Story i to jest Louis Armstrong and His Hot Five. Płyta wydana przez Muzę Polskie Nagrania. Numer XL0400. Zatem Państwu bardzo tę płytę polecam. Tutaj jest oczywiście liner note, jak na stare wydawnictwo przystało. W roku 1924 Armstrong jedzie do Nowego Jorku, gdzie zaczyna pracę z orkiestrą słynnego pianisty i kompozytora Fletchera Hendersona. Lecz już po roku organizuje grupę jazzową Louis Armstrong and His Hot Five, z którą w Chicago nagrywa pierwsze płyty dla firmy O'Keefe Records. To skład którego historycznego zespołu. Oto skład tego historycznego zespołu. Oczywiście Louis Armstrong, Kid Ory, Johnny Dodds, Lil Hardin, Armstrong i John Sire. Hot Five Armstronga jest do dzisiejszego dnia klasycznym wzorem muzyki nowoorlańskiej, a utwory nagrane na tej płycie mają już swoją historię. Podobno Armstrong upuścił nuty ze słowami i zanim je zebrał, musiał mruczeć. To będzie sytuacja zapewne, która dotyczy tego słynnego skatu Armstronga, który się narodził w taki właśnie dziwny sposób, że miał grać, ale nie zagrał, nie mógł nut zebrać, bo już była jego kolej, więc zaczął coś tam wymyślać na poczekaniu i tak to się zaczęła. Wybór nagrań na drugiej stronie płyty pochodzi z późniejszego okresu, 1927, kiedy to Armstrong zmienił kornet na trąbkę. Chociaż jazz do chwili obecnej przeszedł wielką ewolucję i daleko odbiega od swego pierwowzoru, jednak Armstrong w dalszym ciągu fascynuje nie mniej niż kiedyś. Jego prostota, komunikatywna gra i charakterystyczny głos zawsze urzeka. Oczywiście trudno się z tym nie zgodzić. Tak kończy się ta notka na odwrocie okładki. Zatem posłuchajmy, proszę Państwa, nagrań z końca lat 20. To jest Hot Five, słynne Hot Five, czyli gorąca piątka Louisa Armstronga. Słuchamy i chciałem Państwu powiedzieć, że pod koniec lat 20. Zygmunt Karasiński, od którego zacząłem naszą dzisiejszą opowieść, był już bardzo dobrze osadzonym bandliderem. Koło 26 roku działał w Krakowie, gdzie założył pierwszą objazdową rewię Zygmunt Karasiński. I ten koncept objazdowej rewii będzie towarzyszył Karasińskiemu do końca lat 30., do wybuchu wojny oraz po wojnie przez dobrych kilka lat czy kilkanaście lat jego słynna objazdowa rewia 1000 taktów muzyki jazzowej. Także z Karasińskim w sercu słuchamy gorącej piątki Louisa Armstronga. Thank you. Woman that gets me got to treat me right, 'cause I'm crazy about my loving and I must have it all the time. It takes a brown-skinned woman to satisfy my mind, to satisfy my mind. Zapraszamy do reklamy. W tę sobotę i niedzielę aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu przy zakupach za minimum 300 zł. Zostań mistrzem mądrego kupowania i oszczędzania. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.